กิเลสโลเลทางตาเห็นโลกทางหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรสไม่ให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปตั้งใจให้ได้รวมใจให้อยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ทำไมจึงทำได้ละได้ปล่อยได้วางได้เมื่อท่านยังไม่ได้ปล่อยได้วางยังไม่ตัดสะลุก็เหมือนพวกเราทั้งหลายนั่นแหละว่าเมื่อท่านทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนาสละชีวิตลงไปจนได้ปรับเป็นพระพุทธเจ้าและกิเลสราคะโทสะโมหะพร้อมทางวาสนาท่านไม่ยอมมาหลงไหลอย่างพวกเราอีกภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจจริงๆมันไม่เลวจริงมันจะไปอยู่ไหนทุกขังอริยสัจจังหนังหุ้มอยู่ในตัวมันก้อนทุกกองทุกทุกมันตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายตายแล้วถ้าจิตนี้ยังหลงไหลอยู่มันจะมาเกิดอีกเอาให้มากมาเกิดละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันหมดสิ้นไปเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสไม่หากิเลสใหม่เข้ามาละกิเลสเก่าแก่ออกไปให้หมดสิ้นใจลงไปทำอะไรให้มีความตั้งใจเรียกว่าสัจจะความจริงใจอธิษฐานใจลงไปกิเลสก็ตามวัตถุตามอย่าได้วันไหวหลงไหลไปรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆวันไหนคืนไหนเดือนใดปีใดมันก็ตั้งใจภาวนาละกิเลสในหัวใจของตัวเองทั้งนั้นแหละจิตใจดวงเดียวรักษาให้ได้นั่งโยก็รักษาจิตยืนโยก็รักษาจิตเดินไปมาที่ไหนก็รักษาจิตไปบินธบาตก็รักษาจิตไปกลับมาก็รักษาจิตมาหันบินธบาตกินข้าวก็รักษาจิตลืมตาก็รักษาจิตหลับตาก็รักษาจิตฟังเสียงก็รักษาจิตภาวนาอันเดียวนั้นเราต้องตั้งใจลงไปในใจนี้เมื่อจิตมันแท้อ่อนแอยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บไข้ได้ป่วยในความไม่เยือดีสบายอันนั้นเป็นเรื่องของสังขารสิ่งที่เราแต่งตั้งเอาไม่ได้มีโลกประคันร่างกายที่ไหนจะไม่แต่นั้นมันไม่มีมีโลกที่ไหนไม่เจ็บไม่มีมีเจ็บทุกโลกเลยความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพยาธิโลกาเป็นเทวทูตเทวดาเทวดามาบอกมาบอกมาเตือนว่าเมื่อมันเจ็บหนามันเริ่มเจ็บเมื่อมันเจ็บได้มันก็ตายได้มันเล่นแรงก็ตายได้ทุกรายไป